Dobrý podvečer, vážení poslucháči a milí návštěvníci rozhlasového salonu JAS 2017. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, najskôr objasním, prečo som vymyslela túto reláciu. No a ako vždy, ktorí nás počúvajú už niekoľkýkrát a musím pripomenúť, že už 8. rokom. Ďakujem nielen za priazeň, ale samozrejme najviac za trpezlivosť, keď vysvetľujem zámer relácie a zmysel relácie pre tých, ktorí sú novými poslucháčmi. A náš salon vznikol v roku 2017, naozaj v tomto roku som mala taký typ vernisáži, kde som vystavovala svoje obrazy a potom aj obrazy mojich priateľov, ale tak, aby program vernisáži bol pri príležitosti otvorenia miestom pre stretávanie sa s ľuďmi a aby sa potešili krásnym umením. Lebo krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí poznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale osloví ich dušu a ducha na ďalšie bežné dni. A skrátka ja vznikla zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andiel Šustrová. To Andiel, to je naozaj bývalé meno môjho bývalého manžela a meno môjho syna Filipa. Takže ich pozdravujem týmto. No a Šustrová, to je moje rodné meno. Ďakujem Slobodnému vysielaču Banská Bystrica, že môžeme salón preniesť aj na inú platformu rozhlasovú. A samozrejme, že som rada, že môžeme vysielať aj z Prahy a preto úplne nie je najlepšia tá zvuková stránka, pretože sme vysielali cez Skype a teraz to vysielame po zrušení Skypu cez mobil. Kým to budeme zase technicky robiť inak, ale to sa musím zase naučiť aj ja hlavne. Takže ďakujem aj Petrovi Kršiakovi, že nám pomáha s technickou stránkou a do budúcnosti určite zase niečo vymyslíme, čo by zlepšilo váš príjem pri počúvaní. A samozrejme, že poďakovanie patrí aj ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. Takže tu nie sú žiadne reklamy, iba reklama a informácie ohľadne našej práce a samozrejme pre akcie, ktoré nemajú reklamu a podporu v iných médiách a týkajú sa umenia. Keby ste nám chceli napísať, tak na mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Umenie mi a často sú príbehy zaujímavých ľudí, ktorí vás majú nielen pobaviť, ale ako na vernisážach, ale hlavne inšpirovať a plniť si sny, nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až. Ale naozaj začať plniť sny čo najskôr, to znamená konať, tvoriť si svoj svet a u nás je to svet umenia. Je fajn, že máme náš salón, aby sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si vlastný salón, chvíle s umením, vytvárali aj sami alebo s priateľmi. A pustíme si prvú skladbu, ktorú ako vždy vybral môj hosť. Ten taký tým Bodišambaj špiania teve Bodišambaj salvania maj De taki ti Bodišambaj špiania teve Bodišambaj salvania maj Marazú Subi mansiño Luaxe Lumian kemi Pa bañate Tanime San Vicente Pequenino Pa m'abraça Nye creche Mar azul Sobe mansinho Lua cheia Lumian caminho Fá banhante Anime São Vicente Pequenino Bamba abraça Minha cretinha à nos passants pourcorés. Soleil à nous assaillis, amis aux sénateurs à nous. Amis sénateurs, allons. Omar, minha acredito, mar azul, sob mansinho, lua cheia, lumia em caminho. Dozněla skladba, kterou, jak jsem říkala, už v úvodu vybral můj host, nebo hostička se slovensky říká, paní Kateřina. Vítám tě v naší relaci Umění mi a čas, Kateřino. Dobrý den. A je to vlastně skladba, kterou jsem našla na YouTube, i když Kateřina to má na CDčku, ale hlavně, nejenom, že má krásné video, ale já jsem přemýšlela vlastně, jakým jazykem zpívá paní, pak jsem si o ní musela najít něco. Takže je to Cezária Evora, skladba se jmenuje Mar Azul a ona je vlastně z Kapverd původně. A co se nám líbí, protože kdybyste nás viděli, milí posluchači, tak obě dvě jsme bosy. A tahle paní Cezária zpívala na jevišti, vystupovala vždy bosa. Takže o to víc se ta skladba teď hodila do toho prostředí, které teď tady máme. A zpívala vlastně v portugalštině, protože je to vlastně část španělská, teda pardon, vlastně portugalská, pak kapverské. Ano, to jsem si musela taky najít a trochu si osvěžit. A proč si vybrala ty vlastně tu skladbu? No, já jsem ji vybrala, protože jsem byla s ní nadšená. Já mám hodně vztah k Africe a ona je, jako je hodně, hodně blízko k těmhle těm africkým písním, takže prostě mě oslovila, když jsem slyšela její písně a prostě musela jsem jí pořídit a vlastnit jí, abych jí mohla slyšet, když jsem potřebovala, když nebylo smutno nebo mě bylo nějak pohůř. No mě to taky osvěžilo, když jsem to viděla a zvlášť ještě i to video, takže to doporučujeme. A teď k tomu, jak jsme se seznámili, je to další zajímavá osobnost v té, já tomu říkám, party v našem kostele na Staroměstském náměstí, ten krásný velký kostel, původně katolický, svatého Mikuláše. A když jsem se představovala a říkala jsem, že maluji, tak Katy, jak ti říkají, Kateřina řekla, že taky tvoří a vlastně tvoří celý život. Tak my jsme si teď povídali, co řekneme, co neřekneme, ale řekneme to, jak jsi vlastně začala tvořit. Od kdy? No, já jsem ke kreslení, protože já nemaluji, já kreslím už jako pastelkami a tak, tak jsem měla vždycky vztah. A od dětství, takže protože moje škola, nebo jak bych to řekla, moje školská záležitost, tak já jsem to hodně zažila, protože jsem střídala školy a různý příhody jsem prostě byla jsem měla jsem možnost se začít učit, potkala jsem jednoho malíře, němu jsem chodila, aby mě naučil nebo aby mě ukázal, jak se, jak to, co vidím já, jak on, to vidí on, a pak jsme si spolu sedli a prostě udělali jsme si několik pár obrázků. Já jsem některé potom dala rodičům a dodnes je mám jako doma, protože rodiče už nejsou, ale ty obrázky jsou a prostě mi připomínají můj mladý věk, že nemůžu říct dětství, to jsem už nebylo dítě, ale prostě jsou to obrázky z míst, které mám ráda, a prostě vždy, když jsem někde byla, tak jsem měla pocit, že některé věci mě oslovovaly víc nebo míň, protože já jsem žila hodně dlouho v Africe a tam mě hodně oslovila a vlastně je to moje součást. I když teda jsem se vrátila do České republiky a jako vnější člověk mě považuje za Češku, tak já se moc za Češku nepovažuju. To jsme se říkali, že vlastně jsem viděla takový film, ve kterém Němka, lékařka, i se s tím partnerem odešli do Afriky a tady říkali, že je to vlastně bílá Afričanka, tak i ty jsi taková bílá Afričanka. K tomu se ještě dostaneme, že vlastně tvým druhým jazykem je tím pádem francouzština, protože ta země, o které budeme mluvit, tam se vlastně mluví francouzsky. A jsem ráda, že vlastně můžeme mluvit česky. Ano. Francouzsky ne. Já neumím teď tak dobře francouzsky, jak jsem jednu chvíli uměla, protože jsme se učili a pak jsem chodila na vyučování ještě soukromé. Taky mám nějaký vztah prostě velmi pozitivní k francouzštině, ale zatím nebyl často oprášit. Ale ta zkušenost toho, jak jsi mi říkal, že vlastně si od začátku vnímala svět trochu svým způsobem. To už se projevovala na základní škole, že si viděla ty barvy jinak, nebo... No, já jsem, když jsem viděla nějaký obraz okolo sebe, tak mě vždycky oslovovala ta barevnost toho. Mm-hmm. Třeba, no, řeknu klišé, západ slunce a takový třeba, takže prostě mě to vždycky, jako mně se zdálo, že to vidím jinak, než to ostatní, protože mě to vždycky nadchlo. Mě to prostě nabilo, dalo mi to sílu a prostě měla jsem chuť to malovat a takže prostě se mi to takhle líbilo. Hmm. A myslím si i to, že vlastně, když si o tom povídáme, tak to z tebe srší, to nadšení, že opravdu i to je vlastně posláním té relace, aby lidé, kteří ještě váhají, doufám, že jich už moc není, že to umění je opravdu naší nezbytnou součástí života, no, tak jako tvojí. Že vlastně opravdu, když člověk nemůže, tak i dětem na výtvarce říkám, že je důležité najít si tu chvilku a malovat nebo tvořit, nějakým způsobem se výtvarně vyjadřovat, a je to hezké, když to vidím, že se jim to daří. A k té pastelce, tak to mám takový tajný sen, nebudu ho prozrazovat, ale ta pastelka je rovnocenný výtvarný prostředek jako další, protože není něco jako třeba, když se řekne olej nebo akryl, tak jasně, že někdy se to tak přirovnává, že olej je takový Mercedes a akryl je spíš takový Trabant, ale já si nakonec vlastně myslím, že je úplně jedno, jakým způsobem se člověk vyjadřuje, pokud to vyjadřuje jeho nitro a pokud je to vlastně... Ano, a pokud je to jeho cesta, tak vlastně je to úplně jedno, jestli jede Trabantem, nebo jestli jede Mercedes, nebo Rakuštěti. Tak jo. A ještě kdybyste, vážení posluchači, věděli, já jsem si říkala, jestli to prozradíme, ale tím, jak jsem ještě spíděla po různých informacích, tak Kateřina nebo Likety je vlastně od 8.3., dobře si to pamatuju, ano. Paní, která má kulaté narozeniny. A v tomto roce, a můžete dát říct, které? No, 70. neuvěřitelné. Já jsem z toho dala plný pas, protože to, co má za sebou a jak je pořád optimistická, tak to je k nevíře. No a tak jsi se vlastně narodila kde? Narodila jsem se v Čechách, ve Vysokém Mýtě, protože moje babička, moje maminka žila ve vesnici, která byla vedle, takže do nemocnice. Tehdy tu nemocnici obhospodařovali řádové sestry, takže tam jsem se narodila. Hmm. Ale protože můj tatínek už byl, už měl nástup jako, on vystudoval chemii, takže inženýr chemie, a nastoupil v jižních Čechách, Cezimově Ústí, teďka je to Plana nad Lužnicí, Silon, národní podnik to byl tenkrát, a on se zabýval umělými vlákny, dokonce i nějaké vlákno vymyslel a dostal za to nějakou cenu, ale to je detail. A takže když mě bylo asi 6 neděl, tak jsme odjeli do tohohle toho města a tam jsem byla do mých 15 let, protože jsem tam chodila do školy až do osmičky. A protože můj otec inicioval to, že jsme se hodně stěhovali, i když nebyl voják. Takže já jsem základní školu dělala na dvou školách, gymnázium jsem dělala na třech školách a pak jsem se rozhodla teda odcestovat, protože... Počkej, ještě jsi dělala vysokou školu. No, vysokou školu, vysokou školu, to jsem se rozhodla, že musím odjet z České republiky, protože můj tatínek hodně cestoval po republice, protože jako na služebních cestách. A protože moje rodiče byli hrozně přísní a prostě život si mysleli, že musím mít podle jejich vzoru. Mm-hmm. A já jsem měla úplně jiný předpoklad, jiné myšlenky, takže jsem potom, protože tenkrát to bylo za komunismu, tak se mohlo studovat jenom v socialistických státech, takže jsme prostě... Já jsem přišla ze školy s tím, že jako bych chtěla studovat zahraničí, no a tak jsme hledali to, no a protože já jsem šikovná na ruce v podstatě, tak jsme vybrali stomatologii, no a stomatologie byla v bývalém Sovětském svazu, takže jsem odjela tam a prostě vystudovala jsem zubařinu, ne, ve Volgogradu. Jo. Do Volgogradu. A tak... Takže ty umíš i perfektně rusky. Ano, ano. Rusky. Pokud, ale to už se teďka není moc moderní. My jsme na politická situace. Ano, ano. Takže ale já to rozbíráme, prostě umíš. Jenom ano. Jsem si myslela, že teďka v poslední době, že ruština a ukrajinština je to též, ale... Tvrdě jsem narazila, protože ukrajinština je úplně totálně jiná, takže jsem vlastně nerozuměla, protože jsem se setkala s lidmi, kteří mluvili jenom ukrajinsky. Já jsem si myslela, že to je to též, ale pak už... Ona je blížší slovenštině. No, ano, ano, ano. A byla jsem měla překvapená, že vlastně je to takhle. No, ale vlastně tu stomatologii, tam jsme se, když jsme se poznali, tak já jsem právě říkala, že ta stomatologie mi vždycky připadala, že to musí být jako člověk v podstatě suchař. Protože když ty děláš ty zuby, tak tam musíš něco vytvořit, jak se říká, že šikovný člověk na ruce. Znát ty barvy. Jo. A znát ty barvy. A aby se to hodilo. Když děláš tomu zub, tak nesmí být červený. No tak. Ale tyčka, mně se třeba nelíbí ten americký styl, že všichni mají stejně bílé zuby. Ano, ano. Protože to je nepřirozené a vlastně je to takové, no nepřirozené, takže mně se to nelíbí. Mně se líbí, když každý do té tváře, to je jako vlasy. Ano. Když někomu sedne barva vlasů, tak ho dotvoří. A že se nemůžeme mít všichni černé, dlouhé, rovné vlasy. Ano. Takže i ty zuby mi přijde, že je dobré, když má každý podle toho, jako má barvu kůže nebo rty, ano. Nebo ano. Že jaké má zaměření takové celkové. A to je právě tvoje práce. Ano, to je moje práce. No, tak to je úžasné. Jednou, protože jsem taky měla ráda chirurgii, nebo mám ráda, a ošetřovala jsem pacienta v Africe, který měl skarifikace, takové ty jizvy. Aha. A on si poradil tvář a já jsem mu šila tvář, ale dávala jsem si pozor, abych šila podle těch jizev, aby se to prostě, aby to bylo v těch v těch brázdách, v těch brázdách a na těch brázdách, to nebylo vidět prostě, že měl nějaký takovýhle problém, no. Tak ještě dobře, že jsi to mě bavilo, ano. No jinak, já se jenom tak vrátím k tomu, že komunismus se tomu říkal, ale v podstatě to byl socialismus. A škoda, že nebylo s lidskou tváří, jak se to kdysi chtělo vytvořit. Nicméně si dostudovala a pak si hned odjela někam jinam, nebo si se vrátila do Prahy? Ano, protože já jsem při studii jsem se seznámila s tím prvním mužem, který studoval taky medicínu, ale on studoval všeobecnou. No a když jsem byla ve třetím ročníku, tak se nám narodila dcera. Takže já jsem byla rok ještě, že jsem byla na vysoký ještě rok, ona byla se mnou a když jsem šla do pátého ročníku, tak jsem ji odvezla k mamince a ona byla u maminky celý pátý ročník. No a když jsem skončila vysokou školu, tak jsem prostě musela si udělat doklady, abych mohla odjet. Mě nenapínej a posluchači taky. Odjela do francouzského Konga, což byla bývalá francouzská kolonie, nebo je bývalá francouzská kolonie. No, takže já jsem dodělala školu v červnu, no a přestože jsem začala dělat ty papíry půl roku předtím, tak by mi bylo řečeno, že to platí jen půl roku, takže jsem to musela znova začít a znova začít dělat. Takže jsme odjížděli na Mikuláše ten rok samý, ale odjížděli jsme do Konga, no a já jsem nebyla vůbec s ničím obeznámená, takže v zimě, když jsme odjížděli, tak jsme byli teple oblečení a v Kongu, když jsme do Konga přijeli, tak tam bylo 30 stupňů a je tam 100% vlhkost. Takže to byl šok. Šok. Ale protože můj muž předtím byl jako v České republice a věděl, v jakých podmínkách žít, tak mi připravil malý domeček a bylo to takový jako příjemný. Tam žili jsme velkou zahradu a malovala si. A tehdy jsem ještě nemalovala. Já měla si malé dítě. Tak to jsem měla a hned jsem měla další teda, protože když jsme přijeli tam, tak ty starší byly už skoro 3 roky. No a takže za rok jsem měla další dceru, no a pak jsem začala malovat vlastně až později, až když jsme se, protože 2 roky jsme žili v hlavním městě, které se jmenuje Brazzaville. A po 2 letech jsme se přestěhovali do Pointe-Noire, což je přístavní město a tam je, to je na břehu Atlantického oceánu, no tak tam jsem začala malovat, protože... Nebo kreslit, teda. Protože flora, africká flora byla úplně něco jiného, než jsem znala v Čechách, no takže jsem prostě, když jsem chtěla si udělat radost, tak jsem si namalovala kytičky, protože pak jsem zjistila až hodně dlouho potom, když jsem se vrátila znovu do České republiky, že všechny květiny, co jsem měla na zahradě v Kongu, tak teďka mám jako domácí květiny. Protože to jsou kytky, které rostou v Africe. Je divoké. Ano, rostou venku. Aha. A tady to má člověk jako Ano. No. A hlavně já jsem se ještě chtěla zeptat na to, že když jsi tam přijela a vlastně poprvé, no, tak většinou lidé říkají, že Afrika nadchne. Bylo to i s tebou tak, že přesto, že jsi přišla jakoby nepřipraveně úplně, ale určitě jsi si něco nastudoval, že ti něco vyprávěl. Jak to na tebe působilo? Já jsem to měla jako já osobně jsem si připravila, jako že jsem se vrátila domů. Protože já jsem neměla vůbec žádný problém s jídlem. Cokoliv se připravilo, protože nejdřív mi to připravovali jako známí, nebo prostě, tak mě chutnalo. Neměla jsem s tím vůbec žádný problém. Ani tvé tělo nemělo. Ani mé tělo s tím nemělo problém, ano. Ano, tenkrát ještě tady nebyly třeba avokáda. Hmm. Jo, tak avokáda já bych mohla jíst od rana do večera, protože to je můj oblíbené. Já nevím, jestli to je ovoce, nebo ovoce je to, protože to roste na stromek. No, pak jsem si oblíbila jiné ovoce, které tady není známé. V Kongu se tomu říká safu. Je to taky ovoce, které roste na stromech. Když je zralé, tak je to takový ovál. Mm-hmm. Do modra. Do modra? V Kamerunu tomu říkají švestka. Ale je to tvrdé. No počkej, neříkají tomu švestka, oni tomu říkají... No jako francouzsky, nebo anglicky, nevím. Mm-hmm. No ale jako by to byla švestka, no. Jo, to řekla, se musí, připravovat, protože se musí plody ponořit do horké vody, přikrýt pokličkou a do 5 minut ta dužina, která je, protože tam je velká část toho je pecka a okolo té pecky je asi 5 milimetrů asi ta dužina. Tak no, málo. Ta dužina změkne a jí se to jako u nás příloha, kůrky nebo cokoliv jako hlavnímu jídlu. Takže ne na sladko, ale ne na sladko, na slano. A nebo se to může udělat na ohni. Hmm. To je taky možné. Takže jsi přišla vlastně zpátky domů. Takže jsem, neměla jsem s tím vůbec žádný problém. Já jsem měla spíš problém, pak když se řešilo, že jsem, kdybych se měla vrátit, tak se ti to vůbec nechtělo. Hmm. A to si řekneme po písničce. Ano. Takže další písničku, kterou si vybrala, nám zaspívá Manu Dibango, je to Sol Makosa a našla jsem si k tomu pánovi, že se narodil v Duala, pak zemřel v Kamerunu, teda v Paříži ve Francii, tak žil v Kamerunu. Tak. A byl to zpěvák kamerunský, docela slavný. Já nejsem takový úplně hudební znalec, ale výborný saxofonista, hráč na vibrafon a pro svůj hudební výraz vytvořil vlastní směr. A to se mi líbí, protože to je specifická směs jazzu a tradiční kamerunské hudby. Patří k etnické skupině Yabasi, přestože jeho matka patřila k etnické skupině Duala. Tak si to poslechněme. Yonce, bala Yonce, ma cosa? Bala rocarona y lleva, que bala de ma cosa. Úžasná skladba nám dozněla a my jsme si ji trochu i tak jakoby zatancovali lehce. A jak jsem četla, že tady to patřilo prostě ten pán Manu Dibango ke skupině Yabasi a jeho matka zase je Udvala, tak právě byl trochu problém potom s těmi etnickými skupinami, ale to zmíníme za chvíli. Ty jsi tím neměla problém, když jsi byla vlastně na břehu Atlantiku, užívala jsi si. Pak došlo k tomu, že jste se domluvili, že se rozejdete s tím prvním manželem. A jak jsi se seznámila s druhým manželem? No a já jsem, my jsme bydleli jako nejdřív v tom hlavním městě a tam jsme bydleli v jednom domku a když jsme se stěhovali do Point Noiru, tak já jsem už znala tu Slovenku Majku, protože s Majkou jste se seznámili tak, že někdo cukal mě na dveře ordinace a vešla bílá paní, což v Africe je velice vždycky zvláštní, a mluvila na mě francouzsky a ptala se mě, jestli by mohla mluvit s paní Kate Žinou. A já jsem říkala, no tak to můžeme mluvit česky. Že to nikdo neumí, že jo, jenom Češi. Ano. No. A ona říkala, já česky neumím, já mluvím slovensky. A já jsem říkala, no to mě nevadí, protože pro mě to je úplně to též. No a od té doby jsme kamarádky a do dneška teda. Ona tak to je krásné. Vidíte, co všechno z té naší relaci se dá slyšet a zažít, když já vybírám hosty, tak je to právě kvůli tomu, že nejenom, že tvoří, ale že mají něco zajímavého. A byla to ona, kdo byla teď na návštěvě u tebe, nebo? Ne. To byla francouzka. Takže vlastně přišla do tvé ordinace, ale kde byl ten tvůj manžel nynější? Jak jsme říkali, že jste se seznámili. No a ona, my jsme se domluvili, že oni začnou bydlet v tom našem domě, protože my jsme ho pronajímali, takže jsem se domluvila s majitelem a oni tam začali bydlet. Protože když jsem jezdila domů na dovolené do České republiky, tak letadla lítali jedině z Brazavilu, takže jsem vždycky musela přijet do Brazavilu, přespat u Majky, protože ona se jmenovala, nebo jmenuje se Marie, ale všichni říkají Majka, a pak jsme mohli letět do Evropy. Aha. No, takže takhle jsme se seznámili a prostě... Neříkej mi, že Bůh neexistuje. To nevymyslíš. Asi potřebovala kamarádku a ano, vlastně ona ano. Taky a člověk by to nevymyslel, to spojení. No a tvůj manžel je taky lékař? Současný? Ano. Ne, můj manžel je pedagog a psycholog. No. To je náročné být doma taková člověka. I v obráceně to funguje náročná učitelka. No, ale... Abyste si padli do oka? Já jsem si myslela, že to neexistuje, ale láska na první pohled, ale tohle byla láska na první pohled. To je dobrá inspirace, vidíte? Ono to fakt funguje, protože to nezáleží na barvě kůže, ale vlastně na těch duších. To je úplně něco jiného. A vlastně pak máte spolu syna, máme spolu syna, který je docela známý. Ano. Řekni nám něco malého o něm. Možná se nám podaří ho dostat do relace, uvidíme. Ano, mluví taky česky, takže byste mohli. No, on se narodil v roce 96. Takže vlastně, když jsme s ním přijeli, tak mu byl rok akorát. No, a teď už mu je 27 let. Hraje, má svou skupinu, a navíc dělá one man show, takže a říká si Afročech. Ty jsi byla Afričanka, tak on je Afročech. Ano, tak ale říká. Zase já jemu říkám, že on je Čech, promiň tím jako poleno, ale jo. Není to na něm vidět. No kdybyste viděli fotky, milí posluchači, tak byste viděli, že vlastně její děti, Kateřiny, jsou stejné jako Kateřina, akorát jsou čokoládový. Ano, asi tak. A vy jste se museli vrátit kvůli nějakým politickým... Tam byla válka a prostě moji rodiče chtěli strašně, abychom se vrátili, no, takže to jsme... A manžel se nebál do Evropy? Ten mě právě překvapil, protože první manžel, ten tady byl, dokonce i byl i na chirurgii a asistoval při operacích, protože ho pozvali. A ten řekl do Československa, ani bohovi. Tak jsem se hrozně divila, že ten druhý manžel jako mi řekl, že mě doprovodí až do České republiky a už je tady se mnou od toho roku 97. No to je hezké. Tak on vlastně má dva domovy, v podstatě taky jako ty. No ano. Možná tři, protože on má jednu část rodiny má ještě ve Francii. Aha. No to by bylo na další. Ano, to by bylo na další. A to nám je důležité, jestli on nějakým způsobem sdílí tu tvoji vášeň, by se dalo nazvat prokreslení. Jsi říkala, no, že... Ano, vlastně... on mě sloužil jako model v začátku. Takže musím říct, že třeba jeho se mi podařilo nakreslit hned jako na první dobrou, ale třeba moji dceru, první, kterou já mám dvě, se mi nikdy nepodařilo, ta si nebyla podobná nikdy. Já nevím, jak je to možný, ale prostě tam to nešlo. Ale nevím proč. O tom, že vlastně třeba já, když dělám portréty, tak ti lidé se podobají na sebe, ale je tam i to moje vidění takové silnější, že někteří ano. Vlastně lidé tam dávají svůj pohled na tu vnitřní podstatu toho člověka. Protože my už nemusíme dělat fotografie, jak to bylo kdysi, ale my vlastně stvárňujeme i ty věci kolem nás, nebo ty rostliny, květiny. Vlastně můžeme si to tam přidat, nebazírujeme na to, aby to bylo úplně přesně. Někdo to zase má rád, že to je jako fotografie. Ano, to, ano, ano. Já nespochybnuju ani jeden styl, ale je to prostě tak, že v těch portrétech je to asi nejvíc vidět. Když tam člověk vlastně dává víc sebe. Na se mi taky podařilo na první pohled nakreslit, ale ten jsem byl hodně podobný, ale dceru se mi nepodařilo nikdy. A ty jsi říkal, že máš nějaký kurz výtvarný? No, já jsem chodila na kurz výtvarný a tam jsem se zapsala, protože jsem nikdy výtvarné umění nestudovala, tak jsem se zapsala jenom do začátečníků, takže jsem prošla všemi možnými technikami, které tam hodně mě to bavilo. A prostě namalovala jsem několik obrázků a pak jsem se dala do malování akvarelů, ale ty jsou hodně těžký, takže... Pro tebe jsou těžké. Ano, pro mě jsou těžké a já musím na to mít náladu, takže někdy to chvíli trvá, než zase se dostanu na tu vlnu, která mě přinese do toho procesu. Ono ten akvarel, to i děti, Ježišmarja, akvarel, ne, ale tam je víc možností vyjádřit se, ale je pravda, že časově je hodně náročný a není to tak jako u oleje, že to člověk může přemalovat, protože tam se to hodně pozná. Ano. Takže tam to musí být, jak se říká, u těch portrétů na první dobu. Ano. A vlastně tam už je to takové náročnější v tom, že člověk musí mít i tu ruku vycvičenou. Ale ty jsi říkala, že první obraz, který byl vlastně jako na závěr toho kurzu, to byl Západ slunce? Nebo... Ano. To byl Západ slunce nad řekou, kdy si v pozadí je Západ slunce a jak se leskne slunce ve vodě a to, tak to jsem dělal naposledy na tomhle kurzu, no a můj muž to potom dostal jako dárek Nerozumím. I když teda, on neví, kdy se narodil totiž. To je docela zajímavý, protože říkal, že když on studoval ve Francii a tam vždycky se ho, protože tam, že když se zapisujete někam, tak potřebují vědět vaše iniciály, no. Oni se ho ptali, kdy se narodil, a on říkal, že neví. A oni říkali, jak to chudákovi neví, tak když se narodil, on říká, nevím. On ví možná rok, protože tam se to, no. Ale tady mu přidělili rodné číslo. A jaké mu přidělili rodné? První a rok narození. No, tak to používá. Ale pravda je, že třeba moje babička, my jsme ji říkali Starka, mm-hmm. tak se slavila buď 2. nebo 3. 2., protože tam taky občas se něco stane i v té naší době a v těch porodnicích, že prostě nemusí být. A hlavně, když je to kolem třeba půlnoci, takže jsou no, takové ano, zajímavosti, ano. Že když to vlastně člověk má tak nebo onak. No nicméně líbí se mu tady, jako jsi říkal od 97. Mému muži? Ano, ano. No, on teda učí francouzštinu, protože jako my jsme oběhli všechny možné vysoké školy a když viděli jeho kurikulum víte, tak prostě všichni skákali 2 metry a říkali, to je přesně ono, co bychom potřebovali, ale my pro vás nemáme peníze. Jak to? Takže on nikdy nedělal to, co vlastně umí, ale on všechno jako on miluje učit. To mám já ráda. Tak to dělá srdcem, protože já se nechci chlubit, ale já jsem ho viděla někdy občas a prostě jeho žáci to jsou vlastně je skoro jakoby jeho děti a on to dělá srdcem a vím, že třeba ve francouzštině naučil mluvit lidi, kteří byli 30 let začátečníci, a on je naučil mluvit. Tak to je hezké. A některý jeho žáci se stali našimi přáteli. Takže my máme spoustu přátel, kteří jsou vlastně ve věku našich dětí. Mm-hmm. Protože ty starší už, jako, ne, s těma mladšíma to je lehčí. Ano, ano. A vlastně je takový, vlastně, já tomu říkám, že učitel musí mít i fyzickou, ale i psychickou kondici. Ano, ano, ano. A můj syn mi kdysi říkal, že nebudu mít ani Alzheimer, ani Parkinsona, protože pořád musím u těch dětí přemýšlet a pořád prostě něco vymýšlet, nějaké metody a hodně to člověka učí trpělivosti, když někdy nevydržím, ale čím jsem starší, tak je to lepší. A když někdy nevydržím, tak jako dokážu být i nepříjemná. Já vím ty hranice. Hmm. To ale třeba, když je to vlastně člověk, který přijde dobrovolně se učit, tak tam s tím asi problém nemá. By neměl mít. No, to já znám na těch kurzech, to bylo perfektní. No a hlas nemám z toho, že křičím na děti, ale měla jsem nějaké zdravotní problémy, ale už se to zlepšuje, takže je to paráda a můžeme si to povídat. Dáme ještě jednu písničku, protože ta písnička totiž je taková kratěvčka, ale už nám ukazuje, že jste se museli prostě vrátit. A pak se můžeme ještě vrátit k Africe, ale teď, abychom to tak hezky uzavřeli, od Jiřího Pavlici. Dizu Platies je ten jeho kolega, který to hrajou. A je to Naslouchej a taky krásné video k tomu. Takže se zaposloucháme do Naslouchej. Bekla kwe inguba cha Hay maqambe lawa qhamu bekla kenenge ngu Bekla kwe inguba cha Hay geli khoi khala nge Geli khata mama nge kutwa le Hay geli khoi khala nge Geli khata mama nge kutwa le Naslouchej Naslouchej, jak zní hlas ohně, jak hlas vody zní. Naslouchej, též řeči větru, to je dech předků. Naslouchej. I'm a car, then I will come. Tak, my jsme se zapovídali tak do něčeho zajímavého, dalšího zajímavého, protože to by bylo dlouhé povídání, ovšem vybíráme to nejdůležitější. A teď jsme se dostali do roku 2014, kdy jsi měla zdravotní problém. Nejdřív jsme si říkali, jestli to řekneme nebo ne, ale já jsem si říkala, že pokud to bude chtít Kety říct, takže to bude vlastně další věc, při které máme povzbudit lidi nebo inspirovat k tomu, že a co se děje, člověk má zůstat pozitivní, ano. S nadhledem, s černovskou hudbou, s černovským oblečením, s barvami. Barvami. To, co tě ta Afrika naučila vlastně. Ty jsi se odskočila do Afriky, aby jsi se naučila žít. Já si to tak představuju, to je moje interpretace. Jak to vidíš ty? No, taky to vidím takhle, protože když mě postavili tuhle diagnózu, protože já mám roztroušenou sklerózu, tak nejdřív jsem nevěděla vůbec, o co jde, protože jsem nikoho takového neznala. Tak jsem si musela načíst všechno, co se tam říká. No a snažila jsem se prostě být nad věcí. Nebrat si to jako něco, protože tam mi řekli, že to je nemoc, která je nevyléčitelná a prostě, že se na to umírá. No a tak jsem, já jsem to neřekla ani rodičům, protože moji rodiče, hlavně maminka teda, ta byla hodně by jí to zasáhlo, takže jsem nechtěla, aby to věděla. No a prostě bylo mi, chtěla jsem to nejdřív úplně ze začátku, když jsem se dozvěděla, jaké problémy ta nemoc přináší, tak jsem se za to vlastně stydila. Já jsem se za to stěděla, ano, protože já jsem nikdy nebyla nemocná. A tohle mě prostě zasáhlo, protože jsem si představila, jako původně se to tady říkalo, roztroušená skleróza znamená, že skončíte na vozíku. No a to, když jsem si představila, tak mi prostě to vynešlo se mnou dohromady. Toho Bohdá nebude, aby ano. Český král bude utíkal. To vždycky učím. Tak no. Kdo neví, tak to je bitva u Treščaku, Jan Lucemburský. A i když jsem Slovenka, tak to ráda používám, protože se mi to líbí. Toho Bohdá nebude, aby český král bude utíkal a Kateřina neutekla z boje. Ne. Dokonce mě nějaký lidé oslovili, protože mě řekli, že třeba léčbu, kterou dostali, jejich situace se natolik zhoršila, že už prostě třeba nemůžou chodit, nebo já nevím. Aha, takže vlastně léčba, která měla pomoct, tak vůbec nepomohla, naopak zhoršila. No. Ale je to individuální. Je to individuální. No. Já chodím na psychoterapii a tam je spousta lidí, kteří mají roztroušenou sklerózu a ta skleróza se u každého projevuje úplně jinak. Někdo třeba nemůže chodit, zakopává, někdo nemůže jít po schodech nahoru, nebo se mu klepou ruce, nebo já nevím, něco jiného. Já jsem neměla, nebo já chodím třikrát týdně cvičit. A na co chodíš cvičit? To jsi mi říkala, jsem zapomněla. Chodila jsem na pilates, chodila jsem na jogu a chodím na cvičení pánevního dna. Jo? Takže to mám třikrát týdně. No a arteterapii si říkala, že jsi taky měla. Ta arteterapie byla s tou psychologií, nebo s tou psychoterapií, protože to bylo, oni dělají vždycky víkendové záležitosti, no tak jsem byla na arteterapii a byla jsem na muzikoterapii taky, takže to mě oslovilo a protože moje psychoterapeutka teďka odchází do důchodu, tak jsem si našla jinou, která i právě nám předváděla tu arteterapii, takže tam začnu teďka chodit, až se to všechno vypadí. No a pozor, to je úplně nejdůležitější, co jsem zažila i já, že když je člověku nejhůř, tak má začít někomu pomáhat. Já když jsem to slyšela poprvé, tak jsem si říkala, tak mně je tak blbě toho a tamhle. A já mám ještě někomu pomoct a pak se mi to rozleželo v hlavě, protože to byla pro mě zvláštní informace. A pak jsem si říkala, no jo vlastně, protože jakmile, to je jedno, jestli je tomu člověku líp nebo hůř, prostě někomu pomáháte, nemyslíte na sebe, vlastně se odpoutáte od toho problému, získáte vlastně i takový nějaký odstup a zabýváte se něčím, co je prospěšné, a vlastně člověka to jakoby trochu nakopne. Nakopne, přesně. No a komu budeš pomáhat ty? Můžeš to už prozradit, nebo je to ještě jenom v plánu? Protože jsme se bavili o tom, že vlastně jsi byla stomatoložka, děláš to a budeš to dělat ještě, budeš pomáhat lidem ano, dál. Já jsem měla svoji ordinaci a protože roztroušená skleróza mě osobně přináší velkou únavu občas, takže prostě jsem nebyla schopná pracovat na 100%, tak jsem musela ordinaci zavřít, ale dělala jsem jako zaměstnanec na půl úvazku a to taky skončilo a to skončilo teďka v prosinci, jako v loňském roce, takže jsem hledala dalšího něco, abych mohla dělat, protože nemůžu sedět doma a koukat do zdi, protože to bych nezvládla. Takže moje dcera mi poslala jako mail a já jsem zjistila, že existuje společnost, jmenuje se Naděje a je to společnost, která se stará o bezdomovce. No a tak jsem se tam byla podívat a mám nakročeno na to, že bych tam začala taky na půl úvazku pracovat, ale protože je potřeba udělat spoustu věcí, kontrola mého zdraví, hlavně abych byla ochráněna, takže zatím se to ještě nestalo, ale prostě mám cíl, abych se k tomu dostala do konce měsíce. Tak to budeme držet pěstí, posluchači taky určitě. Nevíme, kolik nás poslouchá po celém světě, kdo má tu možnost to rozumět česky. A hlavně mně se líbí, jak prostě jsme prozradili, že 70 a prostě pořád vymýšlí něco, kreslí, do kostela začala chodit, prosím, můžeme to říct? Šiju. A šije. Jo, a ještě kdybyste viděli na fotce, to uvidíte, když to dám na Facebook, jaké krásné šaty si ušila, protože fakt ta Afrika, já jsem byla taková trochu odtažitá v rámci Afriky, jako ano, do nějaké míry zajímavé věci, že jak vlastně i v tom umění, to africké umění se taky prolínalo různými směry. Ale to, co vlastně je bezprostředně od člověka, který tam žil, tak to je mnohem silnější. A ty si říkáš, že i tvoje maminka potom s tím kulturním... Moje maminka za mnou přijela a u nás byla měsíc. No a skovávala si, tu krabici má pořád doma. Maminka už není a krabice tam je. A tam si přizdla všechny jako... jako suvenýry? Suvenýry, ale jako přírodní. Jako, jo, tak. Jako šištičky. Kousek Afriky. Od těch stromečků nebo prostě biologických věcí, které tady neexistují, tak to si přivezla sebou a vždycky mi říkala, ty jsi mi vždycky říkala, že Afrika to je srdeční záležitost. A ona už to měla taky. A byla tam jenom měsíc. Je to zajímavé, že ten vliv má vlastně na ty lidi takový, že se jim ten život trošku změní, že by trochu otevřela srdce. Ano, ano. Ale zvláštní je to, že když se takhle mezi sebou nedomluví, tak si vlastně škodí. Mám obavu, že někomu na tom záleží, aby lidé nespolupracovali, ale se haštěřili. Nesmíme jít na tom naletět. Nejsme politická relace, ale jako je dobré to mít patrnosti, protože vlastně i když člověk tvoří a skrz to umění, když vznikaly cechy malířské nebo jedna z nejkrásnějších věcí v gotice, ty obrovské stavby duchovně promknuté, tak to bylo taky... Do nebe. Ano, to bylo vlastně takové to propojení. Takže... Máš to i ty tak, že vlastně od té Afriky jsi změnila ty sama jakoby v sobě máš určitě jsem ten jinačí, jsem prostě víc mě jsem blíž k lidem a baví mě seznamovat s novými lidmi, protože v Africe jsem pochopila, že ty lidi jsou hrozně otevření. Jo, já jsem třeba měla kamarádku tam v Africe, ona byla švýcarská Italka, to znamená, a přitom jsme bydleli asi 500 metrů od sebe, takže vždycky jsme se doprovázeli jedna druhou, když jsme šli zase zpátky k sobě. No a po cestě se k nám přidal někdo, kdo šel tudy, co my. Začal si s náma povídat a prostě, a pak říká, jo, já už musím tady, já jdu tady vedle to a úplně cizí člověk. A já jsem tohle tady nezažila. Z začátku prostě, když jsme sem přijeli, tak všichni byli takový zakaboděný obličeje a prostě, anebo se dívali na zem, anebo prostě vůbec nebyli. A teď do mobilu. A navíc ještě teda, protože jsem přijela s manželem, který je Afričan, no a... Ale on vypadá jako bělou jenom s černou kůží, musím říct. Když jsem ho viděla na srdce. On je... Trochu takový... Hodně citlivej, pedagogicky zaměřen, takže... Prostě. Když jsi s ním přišla, tak vlastně se ptali... Já jsem neuměla, to musím říct, to na sebe právě říkám, bomznu, ano, že jsem neuměla... Nevěděla jsem, jak se mám chovat s těmi Češi, abych jim vysvětlila, že to je někdo pro mě tak důležitý, jako pro ně jejich manžel. No jasně, jo? To je. Protože můj muž má skarifikace na obličeji. No a pro lidi je to prostě horor, pardon, že to takhle řeknu, ale jako třeba, když jedeme nakoupit, jedeme na tom jezdícím schodišti a někdo jede naproti a kterému padá čelist, jo. A jak je to dítě, tak to zvládnu. Ale když je to dospělej, tak prostě bujonám. A jak to zvládá on? A on mi řekl, já už jsem si zvyk. No, tak já jsem si zvykla hůř, ano. To jsem mi říkala. No. A to je právě něco, co jsem řekla, že jsem tě chtěla zdrát, i protože to se může stát komukoliv, že... Někde v zahraničí žije a pak přijde domů po několika letech, já po 25 a ty taky tak nějak, že jo. Takže vlastně se vyvíjíš mezi tím v nějakém jiném prostředí a pak se vrátíš. Poznáš spoustu jiného a tak jako... A tak najednou jako jsem doma nebo jak... A i zvukově, já jsem byla překvapená, jak vlastně ten zvuk té řeči, jak na mě jinak působí, že přesto, že to byla moje mateština, tak jak u tebe čeština, tak vlastně já už jsem si zvykala na to, že tady mluví v Praze spousta lidí různými jazyky a že je to takové pestřejší, tváře jsou pestřejší, oblečení pestřejší. A jak jsi ty říkala, že v té Africe, že jsou lidé otevřenější, no a pak když přijdeš zpátky, tak... Když jsem se vrátila, tak všichni se starali o mého muže, jak se mu tady líbí, jestli je tady spokojený a tak dále. A mě se nikdo nezeptal. Já jsem žila 20 let úplně jinde. Česko pro mě se stalo skoro cizí zemí. A nikdo prostě neměl, jako, ani ho to nenapadlo, aby se mu nezeptal. To bylo složitý, ano. Takže to bylo hodně složitý. Takže nejsme dvě samé, ale určitě víc lidí, kteří mají rádi. A teď je hodně i kosmopolitních lidí. Vlastně, mně se to líbí i ten názor, když mi bylo tak ovaj, tak ty mi někdo říkal, že domov máš sobě. No, ale je zase dobré, když člověk má kde hlavu sklonit. A kde má lidi, které má rád a který může důvěřovat. A může být před nimi takový, jaký je. Ano. A já koukám na čas. A jako vždy, prostě by se dalo hodně povídat, ale byla by škoda, kdybychom aspoň část té skladby, kterou si připravila jako poslední, neslyšeli. Takže já bych to teď udělala v obráceně. Nejdřív ti poděkuju, že jsi se nám svěřila se svým životem, že jsi nám o tom mohla povídat a že to nebylo lehké a přesto to nevzdala. To je úžasné právě. A že vlastně tvoříš a teď taky, jak jsi byla někde, tak jsem viděla krásnou kytici, že tebe inspirují vlastně hlavně ty kytici. Ano, hlavně no, kytici. Takže to je fakt moc pěkné a úžasné. Máš nějaké rady nebo poselství pro lidi? No, poselství. Být vždy sami sebou. Nějak se nepřetvařovat, nebýt, nesnažit se být lepší, než jsme. Protože lidé, kteří jsou proti nám, oni to nemusí vědět, ale cítí, že se nechováme tak, jak bychom mohli. Přirozeně. Hmm. Dodržovat určitá pravidla společenského chování, ale jinak prostě si umět i nastavit hranice. Ano. A v úplném závěru děkujeme. Máš přání někomu poděkovat? Já bych jenom chtěla poděkovat mému muži, protože je to mě překvapil, všem mě překvapil mě na začátku a stále mě překvapuje, takže náš život je, nebo život s ním je prostě vynikající. Tak to je úžasné slyšet. To je taky povzbuzující, že vlastně ano, takové vztahy existují. Takže já moc krát děkuju ještě jednou. Děkuji i Petru Kršiakovi a všem, kteří nás poslouchali. A v závěru aspoň kousek té skladby, která je hodně dlouhá, ale hraje její pán, který spojuje lidi všech národů a barvy pleti, André Rieu, který prostě to je ještě delší v původním znění od Maurice Ravela, Bolero nahrál a vlastně krásné video se k tomu pojí. Takže naschledanou, dovidenia, do počutia. Mějte se krásně.